رسمیت پیژندنې موضوع د دې دوه علتونه دي. یو دا چې ګوري شل کاله د نړۍ سره موږ دښمني کړې ده. دغه شل کلنه دښمني په درې میاشتو کې دوستۍ ته اړول دا ممکن نه دی. یو فمن يقبل بأن يكون عضوا في الأمم المتحدة سيقبل بالتحاكم لغير الشريعة ويهجرها. د افغانستان لپاره د روسیې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د روسیې فارمټ ګډونوال هیوادونه د نوي افغان حکومت د پرسمیت پیژندلو باندې غور او کار کوي. زمیر کابلوف ویلي د ملګرو ملتونو په شمول د روسیې فارمټ نږدې ټولو ګډونوالو پر دې هوکړه کړې چې د اسلامي امارت حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې غور او کار وکړي. ملګرو ملتونو منشور او قانون د فرض عین جهاد څخه انکار کوي، دا حرام ګڼي. وعلى الدولة التي توقع على ميثاق الأمم المتحدة ألا تقوم بالفرض العيني في إعانة المسلمين على جهاد الكفار المحتلين لديار الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بصول باندا صول قياس كول دا قياس مع الفوارق دي طالبان خدا قانون دا ملگور ملتون ومنشور دا شجید دا پاس گرز ولد دا نور کفار پشان. على الدولة التي توقع على ميثاق الأمم المتحدة أن تجعل ذلك ميثاق فوق الشريعة الإسلامية. أو سوكم جد ملل متحدة ودملقر ملتون غلي قرزي أغبدا طول قوانين مني دا أس استحبابي خبرا ندا، بل كده خلاف بصورت كي بياد سازمان سخ محروميجي منفصل كيجي. همدغه ډول د منشور په دویمه ماده او څلورم شق کې ذکر شوی دی. ټول غړي هیوادونه به په خپلو نړیوالو اړیکو کې د زور له کارونې، تهدید او همدارنګه د هیوادونو د سیاسي خپلواکۍ یا ځمکنۍ بشپړتیا ته له ګواښ پېښولو یا له هرې هغې کړنې چې د ملګرو ملتونو له موخو سره په ټکر کې وي ډډه کوي. ځکه طالبان به هم په دغه رسمیت سره صفاقو یهودو اسرائیل ته به رسمیت ورکړي، د هغې ځمکنۍ بشپړتیا به ومني. أن كل دول العالم الإسلامي الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعترفت بإسرائيل بتوقيعها على ميثاق الأمم المتحدة، واعترفوا أيضا بنفس التوقيع بترك التحاكم للشريعة، ورضوا بالتحاكم لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. هذا القائد أتباعه أو ده القائد غلو دا ابو طالب په شان د خیر نه ځان مه محروموئ. داسې خو هغه ته معلوماتو چې نبی علیه السلام دین دا تر ټولو غوره دین دی. ولقد علمت بأن دین محمد صلی الله علیه وسلم من خیر ادیان البریت دینا، لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. راځئ د خلافت دروازې درته خلاصې دي، سمو چې کړي دي هغه به درته معاف کړو. رب العالمین په دربار کې توبه وباسي او د خلیفۃ المسلمین الشیخ ابو ابراهیم الهاشمی حفظه الله کاروان سره یوځای شي. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسۃ العزائم وړاندې کوي. قالوا له خالفت اقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. خالفت اقوال الشيوخ فانتم خالفتم من جاء بالقران. خالفتم قول الرسول وانما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانانو ورنو او خويندو، د طالبانو د نواقض سلسله شروع د پاره چې دا نظام منګو تاسو معلوم کو دا وتلو چې آیا دا اسلامي دی او کفري دی او د ردت نظام دی، ترسو اما غشان چلند ور سره وکو. تیر درس کې د مولا حسن په جبه د طالبانو بعضی کفریات او ظلمات ذکر شوی و. امید دی چې امت مسلمه ته به د طالب ارتداد واضح شوی وي. نن نن غواړو چې په دې درس کې د طالبانو یو بل سرګند ناقص ته کتنه وکړو، تر څو امت مسلمه ته د طالبانو حقیقي څېره د لمر په څېر باندې روښانه شي انشاء الله. او دغه بحث کې به موږ د طالبانو د کور گواهی وړاندې کړو چې دا بیان به وشهد شاهد من اهل هاد قبیلین وي. خوشبختانه چې دغه ناقص د طالبانو د دوی خپل جنګیالي ایمن الزواهری په داسې وخت کې بیان کړی دی چې د طالبانو د رئیس الوزرا نه راواخله تر خارواله پورې ټول د رسمیت سندرې وایي. نو هغه هم ورته دا حکم واضح کړی دی، هغه ایمن الزواهری چې د طالبانو به پناز کوو، نن د هغه د خولې نه واوري چې د طالبانو دا کړنې اسلام سره منافی دي، دا اسلام ماتونکي شیان دي او دا ردت بولي. موږ نه خو په دې باندې د ځان خلاصولو ناکام کوشش کوي چې تاسو تیز خلک یاستئ، تاسو تکفیریان یاستئ، تاسو خوارج یاستئ، خو نن به د نورو دلایلو تر څنګ طالبانو ته د خپل کور په آینه کې او د خپل کور په شیشه کې د هغوی تور مخونه وښایو. د الله عز وجل دعا کو چې په دې بیان باندې امت مسلمه ته فایده ورکړي، او بیا د طالب کشرانو ته او دغه رنګ د القاعدې کشرانو ته فایده ورکړي. راځو دې خپلې موضوع ته چې دغه کم ناقص دی. نو دغه ناقص د نړۍ ټول وحشي کفارو مشرکانو مرتدینو لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې څخه عبارت دی. رسمیت معنی څه؟ یعنی د نړۍ ټول کفري قوتونه او ټول طاقتونه په یو غږ او په یو خوله باندې دا ګواهي ورکړي چې موږ ټول د طالبانو نه راضي یو. طالبانو کې د اسلام کم سرک نه دی پاتې. دوی په سیکولر غربي اصولو باندې سل په سل برابر دي. دوی د نړیوال کفارو رضائیت او رسمیت پیژندنې لپاره ټول کفري شرطونه برابر کړي دي. او دا هغه ناقص دی زما عزتمند ورونو، چې هر عاقل او دانا شخص په دې باندې پوهیږي چې دغه نړیوال اشغالګر او دغه نړیوال کفار او قوتونه چې کوم ملک او کومه ډله په رسمیت باندې وپیژني، هغه به خامخا کفري وي اگر که په ځان باندې هر څومره ښایسته او مزیدار نومونه کیږدي. راځئ اول خو دا واورو چې د طالبانو مشران رښتیا هم رسمیت غواړي او که نه. د طالبانو رئیس الوزرا خبرې بار بار تیرې شوې دي، رسمیت په دغه پسې چې افغان شمول حکومت نه دی. د طالبانو ترجمان هم دا خبره بار بار کړې ده او دا مطالبه لري. افغانستان فعلا نیاز به رسمیت شناختن داره. خواهش ما باز هم هست از تمام دنیا، بخصوص کشور چین که کشور مهم است، امارت اسلامی افغانستان را به این حیث یک حکومت مشروع به رسمیت بشناسند گامی خوب است. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت معین عباس تنگزی وی و مطابق توافقنامه صلحی که در دوحه امضا شد، امریکا و ناتو اینا مکلف هستند که حکومت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند و سفارت خود در افغانستان باز بکنند. او دا هغه قدر مشترک دی په مابین د طالبانو کې او په مابین د سابقه کابل ادارې کې او په مابین د پاکستان حکومت کې چې د هغوی د تکفیر یو عمده علت هم دا ناقص دی. بلکې طالبان نړیوالو کفارو ته دومره معتمد شول چې سابقه نظام یې ورته ړنګ کړو او دوی ته یې موقع ورکړه. که څه هم د رسمیت موضوع او دغه رنګه د ملګرو ملتونو منشور دا اوږد بحث ته اړتیا لري، خود موضوع په مناسبت د زواهری اقتباساتو اړوند بحث کو انشاء الله. ایمن الزواهری د خپل بیان په مقدمه کې وایي، د ملګرو ملتونو سازمان د دویم جنگ جهانی ګټونکو لخوا رامنځته شوی چې خپل سیاسي او عقیدوي نظام په ټوله نړۍ باندې حاکم کړي او ټولو خلکو ترمنځ په دغه قانون او نظام سره پریکړې وکړي. اگر که خلکو ته په دې باندې دوکه ورکړي چې دا د دولتونو ترمنځ تعاون یو سازمان دی، نو دې سره طالبانو ته د خپل کور نه جواب میلاو شو چې هغه وایي رسمیت خو فقط د سوداګرۍ او د نړیوالو ډیپلوماتیکي اړیکو یوه هڅه ده. باید درکړو چې دغه رسمیت پیژندنه د سوداګرۍ او نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو د خلاصون لپاره یوه هڅه ده. او بل ځای کې زواهری په صریحو الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په نړۍ باندې د حاکمیت او د لادینیت یعنی سیکولریزم کفري عقیده لازمولو په پار رامنځته شوې. إذا نظرنا نظرة سريعة في ميثاق الأمم المتحدة فسيتبين لنا أنها منظمة أنشئت لتسيطر على العالم ولتفرض عليه عقيدة لا دينية لا أخلاقية تتناقض مع الشريعة الإسلامية. نوز طالبانم ددغ عقيدي رسمي دعيان جوري دلواري رسمت غختلوك أول ناقص دادي چې په دې کې تحاکم وي، فیصله او پریکړه وړل وي غیر د الله رب العالمین نه بل چاته. لك الظواهري واي؟ أولا التحاكم لغير الشريعة. تصدر القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية. مجوز العمومي أصلا بلك أكثرية تبريك لورولي دغا أكثرية كم قانون منظور كي دابا طولة دمانلو والوي سهم دا ديمقراسي و هم دا سيكولاريزم و ديمقراسي و سيكولاريزم خوكم خكار نلري هم دا سيكولاريزم دي كان جمهوريت أكثريت هم دا قانون پاغا كيمو او هم دي قانون ساز اسمبلي تا طالبان و خپل دائمي استازي ورمعرفي کرده دي. سهيل شاهين ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اسلامي امارت قانوني حق ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهيل شاهين چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ملګرو ملتونو کې د استازي په توګه ورمعرفي شوی یو ځل بیا یې ویلي چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اسلامي امارت قانوني حق ده. اے مسلمانانو انصاف فتا سو باندے آیا د کابل سابقہ ادارے او د پاکستان حکومت او د مصر حکومت او د عراق حکومت او د طالبان حکومت تر منز کم توپیر شتا؟ دویم ناقص پر رسمیت غختلو کی دادے یو زر خود پریکړه ورولا عمومی اسمبلی کی اکثریت تا. دویم ناقص دادے چې دغه عمومی اسمبلی د پاس د امنیت شورا ده چې هغه به دغه د عمومی اسمبلی په سر باندې واکمنان دي. بیا د امنیت شورا د پاسه پنځه لوی کفار واکمنان دي، امریکا، برتانیا، فرانسه، روسیه او چین. د هغوی د خوښې پرته هیڅ یوه پریکړه نشي کیدی چې حقیقت کې همدغه پنځه مملکتونه دغه پنځه کفار او اشغالګر دا د نړۍ حاکمان دي. نو ګوري دا دویم ناقص دی، یو ځل پریکړه وړي اکثریت ته، دویم ځل پریکړه وړي د امنیت شورا ته، او دغه رنګه بیا خپله پریکړه وړي پنځه واکمنانو ته چې دا د کفري نړۍ واکمنانو حاکمان دي، او دا نور ټول چې دي دا صرف چکشکو ته او سر خوځولو ته ناست دي، سوالونو ته ناست دي، مرستو ته ناست دي، د هغې نه خیراتونه غواړي. لکه د ملګرو ملتونو منشور درېیمه ماده کې دا خبره په صفا ټکو باندې ویلې ده. د ملګرو ملتونو اصلي غړي هغه هیوادونه دي چې د امریکا په سان فرانسیسکو کانفرنس کې برخه اخیستې وه، نو دا نور صرف او صرف سر خوځولو دپاره په دغه مجلسونو کې ناست دي، او هغې ورته قوانین جوړوي او دوی پرې د دعا د خیر کوي چې بس دا خبره صحیح ده. نو دا دویم ناقص شو. او الله رب العالمین په قرآن کریم کې څه فرمایي د داسې خلکو په اړه باندې چې څوک پریکړه په اکثریت باندې کوي یا څوک پریکړه د نړۍ په سترو مجرمینو او اکابرو کفارو باندې کوي؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله رب العالمين قسم کړی دی چې دا خلق تا حکم او پریکړه کوونکی و نه ګرځي کنه په خپل شخړو کې، او بیا دغه پریکړه تسلیم کې او زړونه کې د دې کومه تنګسیان نه وي موجود. که داسې نه وي ګوره دا خلق مؤمنان نه دي، قسم کړی دی رب العالمین. نوست الله رب العالمین کلام نه معلومیږي، حلفی بیان نه معلومیږي چې طالبان د نړۍ غلیظ کفار دي، د اسلام څخه خارج شوی دي. ځکه دوی د الله رب العالمین کتاب پر ځای باندې امریکا ته پریکړه ویوړله، دوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پر ځای باندې ملګرو ملتونو منشور ته پریکړه ویوړله. افغان حکومت وایي چې یوازې افغانستان نړیوال رسمیت ته اړ نه دی، بلکې نړۍ هم مجبوره ده چې د خپلو مشروع ګټو لپاره افغانستان په رسمیت وپیژني. دغه خبرې د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري ناستې ته کړي. نوموړي زیاته کړې چې دوی د نړیوال رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوي شرایط پوره کړي دي، او په نږدې راتلونکي کې به په رسمیت وپیژندل شي. دریم ناقص د ملل متحده رسمیت ترلاسه کولو کې دا دی چې دا د جاهلی قانون اطاعت او د جاهلی قانون عبادت کول دي، او طالبان خو په سپینسترګۍ د دغه جاهلیت حکم او قانون ته وړاندې کیږي او شرک الطاعه کې ځان اخته کوي. اي ان التحاكم في الجمعيه العامه للامم المتحده هو للاغلبيه، ثم فوقهم مجلس الامن، ثم فوق الجميع الاعضاء الخمسه الدائمين فيه، فهم الحكام الحقيقيون للأمم المتحدة. أي جاهلية فوق جاهلية فوق جاهلية، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف كل حكم غير حكمه بأنه حكم الجاهلية. قال الحق سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دا تاسو واورید د زواهری د خلې مو اوریدل چې دا جاهلیت ته یو جاهلیت هم نه دی. اوله کې عمومي اسامبلا دا یو جاهلیت ته، امنیت شورا پې د پاسه بل جاهلیت ته، او پنځه واکمنان پې د پاسه بل جاهلیت ته. طالبان د جاهلیت په دومره زنځیرونو سره تړل شوي دي او په دومره تیارو کې اخته دي، او دا قوانین درماندې مني. د ملګرو ملتونو لومړی سفر کې موخې او اصولو کې لومړۍ ماده دا ده، د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت په موخه د ټولو ګډو اغیزناکو اقداماتو په کار اچول، تر څو له دې لارې د ګواښونو، تیریو، یرغلونو او نورو سوله ماتونکو کړنو مخه ونیول شي، او همداراز د عدالت پر بنسټ له نړیوالو قوانینو سره سم د ټکي ته سوچ وکړي، په سوله ایز ډول د خبرو اترو له لارې د هغه نړیوالو شخړو او پیښو مخه ونیول شي چې ښایي نړیواله سوله زیانمنه کړي. نړیوال قوانین کوم قوانین دي؟ دا د جاهلیت قوانین نه دي. او د ملګرو ملتونو د قانون ته زواهری په دې بیان کې سرسری کتنه کړې ده، کنه د دې منشور او قانون په هر بند او هر شق کې په لسګونو کفرونه رانغښتل شوي دي. لکه همدا ماده به راواخلو، د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت په موخه، دې کې اول د جهاد نه انکار راغی، دویم د محارب کفار او مرتدینو قانونن امنیت ساتل راغلل، دریمه خبره دا کوي چې د عدالت پر بنسټ له نړیوالو قوانینو سره سم، دریم ناقض دا شو چې دوی مؤمن او کافر برابر ګڼي په دې یو بند کې، څلورم دا ښځې او سړي برابر ګڼي په ټولو حقوقو کې، پنځم دا چې د کافر دپاره مشرعي قانونن روا ګڼي، شپږم دا چې د زنانه دپاره مشرعي قانونن روا ګڼي، اووم دا نړیوال وضعي شرکي قوانین منل پکې راغلل، اتم د وینځو غلامانو نظام څخه انکار پکې راغی، نهم د زنا، لواطت، همجنسبازي قانوني جواز پکې راغی، لسم د شراب او سود قانونن جواز پکې راغی، یولسم د حدود انکار پکې راغی، دولسم د قومیت او وطنیت شرک شو، دیارلسم ملګری ملتونه د ځمکې مالکان ګڼل او د هغې د رضا مطابق جغرافیایي حدود ټاکل پکې راغلل، څوارلسم د جزیې قوانینو څخه انکار، پنځلسم دین یو زیاتي او اختیاري عمل ګڼل، شپاړسم موسیقي ته قانونن جواز ورکول، اوولسم د مجاهدینو خلاف د کفارو کومک کول، اتلسم هر کافر ته بغیر د قید او شرط په خپل کفر او ردت عمل کولو اجازه ورکول، نولسم پریکړه په اغلبیت او اکثریت کول، شلم په وخت د تنازع کې رجع ملګرو ملتونو منشور ته کول، یوویشتم خپل ځواک قومنده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ورکول، دویشتم د دین خاتمې لپاره ملګرو ملتونو ته خپل سهم ورکول لکه د یونسکو ادارې دپاره، او دغه رنګه نور لسګونو کفریات فقط د دې قانون په یوه ماده کې راجمع شوي دي. او بیا همدغه قانون نه د ملل متحده د غړو هیوادونو قانون اقتباس کیږي، لکه د پاکستان قانون او د افغانستان سابقې ادارې قانون، د سعودي، مصر، شام، عراق وغیره مملکتونو قوانین، دا ټول د دغه ملګرو ملتونو قانون څخه راخیستل شوي دي. فقط اول او اخر کې ورسره یو څو اسلامي کلمات ور زیات کړي، نور اساسي موضوعات د ټولو وضعي قوانینو دا بالکل یو شان دي. کنه تاسو د دولتونو دا قوانین وګورئ، د پاکستان 1973 قانون وګورئ، د کابل اداري قانون وګورئ، د نجیب اداري قانون وګورئ، د داود خان اداري قانون وګورئ، د ظاهر شاه قانون وګورئ، د عراق قانون وګورئ، د مصر قانون وګورئ، بنیادی موضوعات په ټولو کې یو شان دي. بیا تاسو ته معلومات کیږي ان شاء الله. چې د رسمیت پیژندلو مسله دا به دغه سوي لکه د کابل د افغانستان د ولایتونو سقوط، د یوې هفتې په جریان کې به دغه ټوله دنیا دا اعلان وکړي چې موږ د افغانستان موجوده حکومت په رسمیت باندې پیژنو. د ملګرو ملتونو منشور او رسمیت غوښتلو کې څلورم ناقص دا دی چې د دغه قانون او منشور خلاف چې کوم تړون او پریکړه راشي هغه به باطل وي، او اعتبار به د ملګرو ملتونو قانون ته وي. د ملګرو ملتونو د منشور 103 ماده کې وایي، کله نورو تړونونو سره د ملګرو ملتونو د غړو ژمنې او پریکړې د منشور له ژمنو سره په ټکر کې وي، د منشور ژمنو ته به لومړیتوب او اعتبار ورکول کیږي. مثال یې داسې دی، که چیرې دوه حکومتونه په دې اتفاق وکړي چې موږ په شرعي احکامو باندې پریکړه کوو او یا تعلیم نصاب اسلامي وي، نو دغه دو دولتونه به د دغه تړون څخه راګرځي، ځکه دا د ملګرو ملتونو سره په ټکر کې دی. نو ګوره، په وخت د تعارض کې اعتبار دغه کفري قانون او منشور ته شو، او تعرض په وخت کې شریعت الله جل جلاله او رسول الله علیه السلام ته پریکړه نه ګرځول ناقص د اسلام بللې ده. فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. کتنازع راغلا، که اختلاف راغی، کلانجه راغلا، که شخړه راغلا په یو مسله کې، په یو خبره کې، په یو معامله کې، دا به الله او رسول علیه السلام ته راګرځوئ که چیرته په الله باندې ورځ د آخرت باندې ایمان لرئ. حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې فرمایي: فدل على ان من لم يتحاكم في مجال النزاع الى الكتاب والسنه ولا يرجع اليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر. پوی دا آیت په دې خبره باندې دلیل دی چې د اختلاف او شخړو په ځایونو کې چې کتاب او سنت ته څوک خپله پرېکړه نه مخکې کوي، کتاب او سنت ته رجوع نه کوي په دې خبره کې، نو دا په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې مؤمن نه دی، ایمان نه لري. ځکه خو زواهرین دا خبره کړې ده: فمن یقبل بأن یکون عضوا فی الامم المتحده سیقبل بالتحاکم لغیر الشریعه ویهجرها. د افغانستان لپاره د روسیې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د روسیې فارمټ ګډونوال هیوادونه د نوي افغان حکومت د پر رسمیت پیژندلو باندې غور او کار کوي. زمیر کابلوف ویلي د ملګرو ملتونو په شمول د روسیې فارمټ نږدې ټولو ګډونوالو پر دې هوکړه کړې چې د اسلامي امارت حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې غور او کار وکړي. پنځم ناقص ملګرو ملتونو قانون سره ځان رسمي کولو کې هغه دا دی چې ملګرو ملتونو منشور او قانون د فرض عین جهاد څخه انکار کوي، دا حرام ګڼي. وعلى الدولة التي توقع على ميثاق الأمم المتحدة ألا تقوم بالفرض العيني في إعانة المسلمين على جهاد الكفار المحتلين لديار الإسلام. دا جهاد څخه دا کفار سخت ډار محسوسوي، ځکه د ملګرو ملتونو موخې او اصول کې تر ټولو لومړۍ ماده همدا ګرځولې ده، لکه مخکې ذکر شوه، د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت په موخه د ټولو ګډو اغیزناکو اقداماتو په کار اچول، تر څو له دې لارې د ګواښونو، تیریو، یرغلونو او نورو سوله ماتونکو کړنو مخه ونیول شي. دی خو اصل صلح حدیبیه یا دی اصل کې سوله دی د بین الملل د قانون نه راخستې ده. د نبی علیه الصلاة والسلام په سولې باندې دا سوله قیاس کول دا قیاس مع الفوارق دی. د طالبانو خو دا قانون د ملګرو ملتونو او منشور دا د شریعت د پاسه ګرځولی دی د نورو کفارو په شان. على الدولة التي توقع على ميثاق الأمم المتحدة أن تجعل ذلك ميثاق فوق الشريعة الإسلامية. أو سوكم چې د ملل متحدة او د ملګرو ملتونو غړي ګرځي، هغه به دا ټول قوانین مني، دا اسې استحبابي خبره نه ده، بلکې د خلاف په صورت کې بیا د سازمان څخه محرومیږي، منفصل کیږي. ملګرو ملتونو منشور شپږمه ماده کې راغلي دي: هغه غړي هیوادونه چې د منشور خلاف کړنې ترسره کړي، د امنیت شورا په سپارښتنه به د عمومي اسامبلې له لوري د سازمان له غړیتوب څخه وایستل شي. نو جهاد څخه د انکار کوي. ملګرو ملتونو سره ځان رسمي کول د دې معنی باندې ده چې زه جهاد نه کوم، انکار ته کوم. ته دغه قانون په سریزه کې موي: موږ به داسې لارې چارې غوره کوو چې د پوځي ځواک له کارونې پرته به مو مشترکې ګټې د تل لپاره پکې خوندي وي. اگر که پوځي ځواک هم استعمالوي، خو اشاره دې ته ده چې اکثر به پوځي ځواک موږ نه استعمالو، نورې لارې چارې به غوره کوو. نورې لارې چارې کومه دي مسلمانانو؟ نو بیدار اوسېږئ، دا فکري او تبلیغاتي جګړه یادوي. لکه نن سبا چې د اسلامي خلافت مجاهدینو په خلاف باندې دوی څنګه فکري او تبلیغاتي جګړه شروع کړې ده. متحده عربی امارات هم لکه د نورې نړۍ په افغانستان کې د پخواني نظام له سقوط وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی و، خو اوس یې تازه بیرته پرانیست چې په کور دننه له هرکلی سره مخ دی. د متحده عربی امارات سفارت پرانیسته به نور هیوادونه هم وهڅوي چې په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې له سره ونیسي. کارپوهان وایي که څه هم د متحده عربی اماراتو د سفارت فعالیت په کابل کې یو اړخیز دی، خو دغه کار په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د نوي نظام په رسمیت پیژندل دي. شپږم ناقص ملګرو ملتونو سره ځان ثبتولو او ځان رسمي کولو کې هغه دا دی چې دا د کفارو غیر شرعي او کفري اغراضو دپاره هغې سره خپل کوشش او جهود او محنت یو ځای کول دي او هغې سره تعاون کول دي. لکه په سریزه کې دا خبره ذکر شوې ده: نو ځکه د پورتنیو موخو د لاسته راوړلو لپاره مو پریکړه کړې چې خپلې هڅې سره ګډې کو، مشترکې کو. اي ان الموقع على ميثاق الامم المتحده قد ارتضى ان يوحد جهوده مع الكفار لتحقيق هذه الاغراض المصادمه لأحكام الشريعة. او دویم ماده کې پنځم شق کې دا خبره ذکر کړې ده، ټول غړي د ملګرو ملتونو له هغه کړنو سره چې په دې منشور کې راغلي ګوري، له هغو کړنو سره چې په دې منشور کې راغلي دا شرط دی، په دې منشور کې چې څومره کړنې راغلي دي، څومره قوانین راغلي دا ټول یادوي، چې په دې منشور کې راغلي هر ډول مرسته کوي ټول غړي، ښه ټول غړي، که طالبان دي، که پاکستان دی، که سعودي دی، او مصر دی، او که بل دی، او که بل دی، او غړي دولتونه به له هغو هیوادونو سره مرسته نه کوي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیزونه لګېدلي او قهري تدابیر پرې پلی شوي وي. نو غړیتوب څه معنا شوه؟ چې دا ټول مقررات او قوانین به مني. دغرنګه څلورمه ماده کې وایي، ټول هغه هیوادونه چې سولې ته ژمن وي، سوله ډېره یادوي چې دا د جهاد څخه کلي انکار دی، ټول هغه هیوادونه چې سولې ته ژمن وي او د منشور مقررات ومني کولای شي چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې غړیتوب واخلي. من هذه الأدلة يتبين أن كل دولة تنضم للأمم المتحدة هي مقرة وراضية بميثاقها وملتزمة بقوانينها وبكل التعهدات الواردة فيها. نقول مسلمانان ورونو دا لازمي شرط چې ټول قوانين ومقررات بمني. دا فقط نړیوال سوداګری حسن نه ده، په دې خبرو باندې طالبان عام مسلمانانو ته دوکه نشي ورکولی. د ملګرو ملتونو منشور کې د غړیتوب عنوان وګورئ، تاسو ته به حقیقت واضحه شي. اووم ناقص د ملګرو ملتونو سره ځان رسمي کولو کې دا دی چې د ملګرو ملتونو منشور د اسلام سره د اول نه تر آخره پورې ښکاره په ټکر کې دی، ځکه دا قانون د نارینهو، زنانهو او د کفارو او مسلمانانو ترمنځ په ټولو حقوقو کې د مساوات قائل دی، بلکې کفارو ته خو اوچته درجه ورکوي. ان ميثاق الامم المتحده يصادم الشريعة الإسلامية مصادمة واضحة حين يسوي بين الرجال والنساء وبين المسلمين والكفار في سائر الحقوق. ده منشور بسريزة كليكي مقدر طول إنسانانو خزو نارينو ما شمانو پر أساسي حقونو رغتيا كرامت أو ده دي ترمنس پر حقوقي برابري تنگار كو. هم ده غدو اللملي ما ده درم شق موي د نړیوالو اقتصادي، کلتوري، فرهنګي او بشردوستانه مسائلو د حل په موخه د همکارۍ او مرستو جلبول او له هر ډول توکمیز، جنسیتي، مذهبي او ژبني توپیر پرته د بشري حقونو هڅول او اساسي ازادیو ته درناوی. همدغه ډول دیارلسمه ماده کې موایي، عمومي اسمبله د لاندنیو موخو او مقصدونو په اړه څېړنې او سپارښتنې کولی شي. باجز په دې کې دا دی، په اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، روغتیا او علمي برخو کې د نړیوالو همکاریو پراختیا او له توکمیز، جنسي، ژبني او مذهبي توپیر پرته د بشري حقونو او اساسي ازادیو تحقق. او حال دا چې شریعت کې د مؤمن او کافر ترمنځ فرق دی، د زنانه او نارینه په حقوقو کې فرق دی. زنانه نارینه سره په مشرۍ کې فرق لري. زنانه د یو ملک عمومي مشره نه شي جوړېدی، نظامی قومنده او قضاوت نشي کولای، امامت صغرا سړو ته نشي ورکولای. زنانه په عورت، میراث او گواهی کې د نارینه سره فرق لري. دغه رنګه جهاد هم په هغه باندې نه دی فرض، خو د ملګرو ملتونو منشور او د ملګرو ملتونو سره رسمي غړي او هیوادونه دا ټول فرقونه حرام ګڼي، باطل ګڼي، او دا خبره د قران کریم صریح نصوصو خلاف ده او کفر دی. الله رب العالمین فرمایي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قل لا يستوي الخبيث والطيب قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل دا إلهي شريته أو دا دي بزد بان دمال قرم اللتون منشور دي مسلمانانو وس طالبان دا قانون پریدی، الهی نظام پریدی او ملګرو ملتونو سره ځان رسمي کوي. نو آیا د دومره صریح آیتونو څخه انکار کول په دې باندې خپې کې خدل د کفر نه دی؟ وزیر خارجه زمنګ شپږ ځلې کا اته ځلې سفرونه کړی او دې سفرو کې په قطر کې بالخصوص اتحادی اروپا سره لیدلې دي، هند سره لیدلې، نور هیوادو سره لیدلې. ناستې څومره مفید تمام شوې دي؟ خو ناست خو دغه داسې ده پر رسمیت پیژندل خو یو وار نه کېږي، کنه ورو ورو خبرې باندې کېږي، په ډیپلوماتي چینلونه کېږي. دغه اولنی قدمونه دي د رسمیت پیژندل لپاره، همدغه سفارتونه خلاصول، نمائندگی د اتحادی اروپا نمائندگی راتلل. اتم ناقض ملګرو ملتونو سره ځان رسمي کولو کې دا دی چې ملګري ملتونه د نارینو او د زنانو د دین او اخلاقو څخه ازادۍ ته ژمن دي او په دې باندې ټینګار کوي. يؤكد الميثاق على حرية النساء والرجال في الانحلال من الأخلاق والدين. پنځه پنځوستمه ماده دغه منشور کې وایي د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د ولسونو ترمنځ د نیکمرغۍ او ښو اړیکو د ټینګښت په موخه چې د حقوقي برابرۍ پر اصل ولاړ وي بیا مخکې وایي. جیم جوز په دې کې دا دی، له ژبني، مذهبي او نژادي توپیر پرته د بشر حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی، مطلب مذهب، مذهب او دین داس خبره نشته، دا اختیاري سیز دی او دې اساسي ازادۍ نه دی سم مراد اخلي. دینه مراد زنا ده، دینه مراد ردت ده، دینه مراد بیدینی ده. حتی که یوه زنانه حیوان ته خپل خاوند وایي، نو ملګرو ملتونو په قانون کې دا د هغه قانونن حق دی او دا طالبان به ورسره مني. نعوذ بالله من ذلک. دې طالبانو باندې څه شوي دي آخر په دې دومره ګمراهیو کې اخته شو؟ دغه رنګه په سریزه کې هم دا موضوع ذکر کړی ده، وایي موږ د بشپړې ازادۍ تر سیوري لاندې د ټولنیز پرمختګ او د ښه ژوند د رامنځته کولو په موخه خپله ټینګه اراده څرګندوو. بشپړه ازادي څه ته ویل کیږي؟ بشپړه ازادي دې ته وایي چې هر انسان برابره خبره ده، که دا نر دی او که دا ښځه ده، دوی چې کم کار او کمه معامله څنګه خوښ وي، په کم وخت او په کم ځای او په کم طرز او په کم نهج خوښ وي، بې قید او بې شرطه ترسره کولی شي لکه حیوانات. خو اسلام انسان داسې بې مهار نه دی پریښی، د ژوند تیرولو ډیر ناشنا او ښایسته او مزیدار اصول ورته وضع کړي دي. نو نن د کفار د طالبانو نه همدغه ټولې مادې عملي کول غواړي، او طالبانو باندې چې فشار راشي نو بیا دیم دا خبرې کوي چې موږ بالکل د ښځو حقوق ورکوو، دې ته ژمن یو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی ریچرډ وولسن وایي، ریچرډ وولسن دا خبره وکړه چې طالبان ښځو ته حقوق ورنه کړي نو نتیجه به ښه نه وي. نو بس دغه خبرې نه وروسته زر زر د طالبانو هیبت الله را ولګېدو او دا بیان یې جاري کړ چې ښځه آزاد انسان دی او هیڅوک په بدل او بدو کې نشي ورکولی، او دې سره ښه وکړي او دې سره ښېګړه وکړي. د هغه بیان په تایید باندې او د هغه بیان د ډار او د ویرې نه چې موږ نه رسمیت سلب نشي، او بیا د امریکا فعلي چې کوم ځانګړی استازی دی د افغانستان دپاره ټامس ویسټ، هغه هرکلی وکړ دې خبرې. هغوی ویلې چې د افغان میرمنو د حقوقو د تامین دپاره ډیر څه ته نور هم اړتیا ده. اوس الحمدلله په هر ځای کې که راوځي، که یو ځای ته تعلیم ته ځي، که په یو شهد چې کار کوي، که د هغه شي راوځي، که کار خدمت کوي د بچانو دغه کوي، په ټولو ځایو کې محفوظ ده، په امن کې ده. امید شته چې دا نور حقوق چې ته کمزوري یې، هغه به هم د دې حقوق په هر ځای کې ورکول شي. کله نړیوال کفارو ته وایي چې ګوري، موږ خو ښځو ته په طب کې اجازه ورکړې ده، پولیسو کې جلبولو دپاره برنامه روانه ده، تعلیم او تربیه کې فعال رول لري، او وی به منګه په دې سلورو پنځو ارګانو کې خش اشد ضرورت دی. خپل هم راوغوښتلی طب ټولو خلکو ته چې اله ښځو راځئ صحنې ته راننوځئ، د پولیسو دپاره اوس د ښځو دپاره برنامه روان ده چې راشي ښځې په صحنه کې ننوځي، په تعلیم تربیه کې فعال رول لري، وی به کله د بشپړې ازادۍ ثابتولو لپاره وایي چې قندار کې مسندرو والا ځکه ونیول چې ګاونډیان تې پازاب و، نور په سندرو نه دي نیولي، او دغه بین المللي بشپړه ازادي روا ګڼل د اتفاقي کفر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا دریم جز کې وایي، والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. کله چې یو انسان اجماعي حرام حلال وګڼي او اجماعي حلال حرام وګڼي، یا اجماعي شریعت بدل کې، نو دا په اتفاق د فقهاو سره کافر مرتد دی. نو دغه رسمیت مطالبه کولو سره او د ملګرو ملتونو منشور کې ونډه اغستلو سره طالبان په اتفاق د فقهاو سره کافر وګرځېدل. نه هم ناقص د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندنې کې هغه دا دی چې د ملل متحده د غړو لخوا چې کومه اسلامي خاوره اشغال ده هغې ته به طالبان قانونا جواز ورکړي. د دغه منصور په اساس باندې اشغال شوې سیمې دا د دغه کفارو مسلم او قانوني حق ګڼلی کیږي او له دې څخه په ځمکنۍ بشپړتیا سره تعبیر کوي او پر خلاف مسلح جهاد حرام ګڼي. أي أنه يلزم كل من يوقع عليه بالإقرار بحق الدول المغتصبة لأراضي المسلمين والتسليم لها بذلك الاغتصاب. وإذا سعى المسلمون في فلسطين لتحرير أرضها من الاحتلال الإسرائيلي وأعانهم المسلمون في ذلك فإن ذلك حرام بناء على ميثاق الأمم المتحدة، لأن إسرائيل عضوة في الأمم المتحدة وليس من مصلحتها إعانة المجاهدين ضدها. نو د طالبانو رسمیت به په دې معنا باندې چې دوی به د اسرائیل یهودو ته د فلسطین اشغال قانونا ډالۍ کړي. همدغرنګه د فلسطین سره سره چیچنیا، قوقاز، کشمیر، شرقي ترکستان وغیره اشغال شوي سیمې دا به هم دغه اشغالګرو ته قانونا جواز ورکړي. همدغه ډول د دې منشور په دویمه ماده او څلورم شق کې ذکر شوي دي. ټول غړي هیوادونه به په خپلو نړیوالو اړیکو کې د زور له کارونې، تهدید او همدارنګه د هیوادونو د سیاسي خپلواکۍ یا ځمکنۍ بشپړتیا ته له ګواښ پېښولو یا له هرې هغې کړنې چې د ملګرو ملتونو له موخو سره په ټکر کې وي ډډه کوي، ځکه طالبان به هم په دغه رسمیت سره صفاکو یهودو اسرائیل ته به رسمیت ورکړي، د هغې ځمکنۍ بشپړتیا به ومني. أن كل دول العالم الإسلامي الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعترفت بإسرائيل بتوقيعها على ميثاق الأمم المتحدة، واعترفوا أيضا بنفس التوقيع بترك التحاكم للشريعة، ورضوا بالتحاكم لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. لسم ناقص بدغ رسميات كداده تدا بأصل كده بنزول لويو كفار غلامي اختيار والدي امریکا، برطانیا، فرانسا، روسیا او چین غلامی کول دي. درې څلوېښتمه ماده د منشور کې وایي د ملګرو ملتونو ټول غړي ژمنه کوي چې پورتنۍ موخې ته د رسېدو لپاره د یو هوکړه لیک له مخې به د امنیت شورا په غوښتنې دغه شورا ته وسلوال ځواکونه او نورې اسانتیاوې لکه د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د پوځونو لیک ته له خپلې خاورې لار په واک کې ورکړي. دا واوري مسلمانانو چې د رسمیت په کمه معنا باندې دی، دا پاکستان او سعودي چې د کفارو ته اډې ورکړي دي، دا ټول د دغه منشور په اساس باندې ورته ورکړي دي. دا خلک اسې مشرف یادی او په سعودي کې اوس سلمان او محمد بن سلمان یادی چې د یهودو ته لار ورکړه او د یهودو ته اډې ورکړي او د صلیبیانو ته اډې ورکړي. نورونو په دې کې د مشرف او عمران خان او اشرف غنی او سلمان او محمد بن سلمان او ملا حسن او برادر او هیبت الله کوم توپیر نشته، بلکې دا حق ورته ټولو هغه مملکتونو ورکړی دی چې هغه د ملګرو ملتونو منشور مني، ځکه طالبان ورته نن سینه ډبوي که سبا د مانم اډې وغواړي نو زه بالکل چمتو یم. لکه څنګه مې چې سابق کې اسلامي خلافت په خلاف جګړه کولو کې تاسو سره وفاداري ښکاره کړه، مستقبل کې به بیا ستاسو همدغه شان غلام یم. دا وګوري د ملګرو ملتونو په رسمیت کې دا ژمنه تې اخلي چې امنیت شورا ته به وسلوال ځواکونه ورکوي او نورې اسانتیاوې به ورته جوړوي. نورې سانتیاوې څه شی دی؟ د پوځونو د لیک د پاره له خپلې خاورې لار ورکول، اډې ورکول. خو دومره خبره ده چې د دې د پاره به غونډه راغوښتلی کیږي او د پاکستان مشرف چې و هغه په یو ټلیفون باندې د اډې ورکړې او صرف وسلوال ځواکونه نه غواړي. پنځه څلوېښتمه ماده کې بیا وایي د دې لپاره چې د ملګرو ملتونو سازمان د چټکو پوځي اقداماتو په ترسره کولو وتوانېږي، غړي هیوادونه باید د خپل هوایي ځواک یوه برخه نړیوالو ډله ایزو عملیاتو ته چمتو کړي. د پوځ شمیر د چمتووالي کچه او د ډله ایزو عملیاتو طرحې په درې څلوېښتمه ماده کې د ذکر شویو هوکړه لیکونو پر اساس د امنیت شورا او پوځي کمیټې لخوا په ګډه ټاکل کیږي. وګوري، طالبان به بیا یو حصه د خپل ځواک د مقرروي سبا چې په کم مسلمان باندې حمله و او بریدو او دی کفارو په طالبانو باندې غږ وکړو، نو دی به خپل وسلوال ځواک هم ورکوي، دی به اډې هم ورکوي او دی به چې کوم دی هوایي ځواک هم ورکوي. په دې باندې به ژمنه کوي اله به ورته رسمیت ملاویږي، ولو که دا د مسلمان په خلاف باندې جګړه وي لکه اسلامي خلافت په خلاف باندې جګړه وي. په دې که خو طالبانو مخکې هم خپل ځواک وکاراوه، خو بیا به مستقیما د نړیوالو کفارو په رهبرۍ کې خپل ځواکونه دی کاروي. أي أنه يجب على المسلمين أن ينصروا الأمم المتحدة على إخوانهم المسلمين الذين تشن عليهم الأمم المتحدة الحرب، ولا يحق للمسلمين نصرة أي مسلمين في فلسطين أو الشيشان أو العراق أو أفغانستان أو البوسنة أو الصومال. أو داخل تاسط معلومات ديش معاونة الكفار على المسلمين كفرا بإجماع المسلمين. أو داد الطالبان بل صريح ناقص دي راشد الزواهري دخلي ورشد غلاميك والذي كفارو، أي يصير المسلمون عبيدا لأكابر المجرمين يسوقونهم في الحرب ليموتوا من أجل مطامعهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. او دغه تولی او دغه موالات او دغه دوستی ورسره طالبانو شروع کړی ده چې موږ او تاسو ته رب العالمین منع کړی او خپل اقرارونه واورید د طالبانو رسمیت پیژندنې موضوع د دې دوه علتونه دي. یو دا ده چې ګورئ شل کاله د نړۍ سره موږ دښمني کړې ده. دغه شل کلنه دښمني په درې میاشتو کې دوستۍ ته اړول دا ممکن نه دي. یو المرء یؤخذ باقراره تلك عشرة كاملة چدا بازی آغا ما دیوی چه زواهری ور تا کتن کڑی وا او منگی لکس تفصیل سر بیان وکو بیا ایمن از زواهری پا خپل بیان کی د نړیوال بشری قوانین و یوسو مادیم ذکر کردی دی چه منگی اختصاراً پریگدو بیا ایمن از زواهری د یونسکو پنوم باندی د ملل متحده یو تربیتی و ثقافتی اداره ذکر کردی دا و چه دا مختلف دندی لری چه دا دندو ترسنگ دا اداره یو موسوعه لری موسوعة تاريخ الجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي باغك دريم جل لسم فصل او دا اسلام بما دك ليكي اسلام دا يهوديت مسيحيت او دا عربان بت پرستي سخ جور شوه ده مسلمان واوري دا خبر دا مادي واوري دويم قرآن دا سي كتاب دا چه بلاغت نلري دريم نبوي احاديث دا نبي عليه السلام سخ دير روز دخل كجور کري دي و بياي اغت منصوب کري دي سلورم مسلمان فقها و درومی فارسی تورات و کلیسا دا قوانین و سخ اسلامی فقه جوڑا کرده دا پینزم اسلامی طولنه که دا خزینه کم ارزخت نشتا شپگم اسلام پا زمی کفار و جزیا و خراج پا زور لازم کرده دای زلیل کرده نو داغا اداره چه ده کفرون نفاز و تنفیز و دا نشر دا پارا کار کئی دا ده تمویل بسوک کئی د دې تمویل ملګری ملتونه کوي او د خپل غړو نه چې کم عوائد ترلاسه کوي هغه په دې کې مصرفوي. وهذه المنظمه تمولها الامم المتحده من مدفوعات الاعضاء، اي ان من ينضم للامم المتحده سوف يدفع اموالا من اموال المسلمين لتمول بها الامم المتحده الملاحده واعداء الاسلام. سبب طالبان هم دغه کفري ادارې تمویل لپاره خپل مقرر سهم ورکي ترسو په نړۍ کې دغه کفریات خپاره شي او بیا وایي چې زموږ نظام اسلامي نظام دی او دا فقط د سوداګرۍ یوه هڅه ده. سبحان الله، نبی علیه الصلاة والسلام احادیثو ته د دروغو نسبت کیږي، زموږ اسلام پورې ټوقي کیږي، اسلام ته مسیحیت او یهودیت څخه مرکب شوی یو څیز او ترتیب ورته ویل کیږي او دغهرنګه دا نورې کفري مادې د دغه ادارې لخوا تطبیقیږي او طالبان دوی په رسمیت باندې پیژني. طالبان دوی سره کومک هم کوي، دوی سره مرسته هم کوي، خپل مقرر سهم به هم ورته ورکوي. نو آیا دا اسلام دی؟ د کفر تقویه کول، د کفر سره کومک او مرسته کول، آیا دا کفر نه دی؟ بله خبره، ایمن الزواهری په خپل بیان کې هغه دا ذکر کړی ده چې ملل متحد د مسلمانانو پر خلاف باندې څومره دښمني کړې ده. یا بل تعبیر به منگو تاسو داو کو چې ملل متحده و ملګرو ملتونو منگ تا کمی گٹی را کردی دی اسلام و نړۍ تا کمی گٹی ور کردی دی. وفي كل هذه المؤتمرات كانت الأمم المتحدة تدعو صراحة لنشر الفاحشة من الزنا والسحاق واللواط وتأخير الزواج واحترام العاهرات وتشجيع الشباب على الفواحش قبل الزواج والتسوية التامة بين الرجال والنساء. اولا گٹی دادا، اولا فائده دادا، او مسلمانانو سره اوله دښمنی دا ده چې د دین او اخلاقو په خلاف مجالس او غونډې مقرروي او په دې غونډو کې په صراحت سره ملل متحده فحشا لکه زنا، همجنسبازي، لواطت، نکاحونو رسته کول، د بدکارو زنانو عزت کول، د واده څخه مخکې ځوانان په فحشا باندې ډاډه کول، سړو زنانو ترمنځ تامه مساوات، په دغه طریقې سره دا کفار مسلمانانو سره دښمني کوي. دویم هم دی ملل متحد په 1948 میلادي کال کې فلسطین دو ټوټې کو او زیاته حصه یهودیانو ته ورکړه. دریم بوسنیا کې هم دی ملل متحد په ډاډ په یو پیخه کې 10,000 مسلمانان شهیدان شول. څلورم هم دی ملل متحده چیچنیا د روسیا حصه وګرځوله. پنځم هم دی ملل متحده په عراق باندې حمله وکړه چې د 500,000 څخه زیات عراقي ماشومان پکې وژل شول. شپږم ملل متحده په ډاډ باندې د هند لخوا د کشمیر په مسلمانانو ظلم او وحشت روان دی. اووم ملل متحده افغانستان اشغال کو، د بون کانفرنس څخه وروسته حمله وکړه او د مسلمانانو قتل عام وکړه او مختلف نوعه تعذیب خانی او شکنجه خانی جوړې کړې. اتم همدغه شان په سوډان کې، په لبنان کې، په قوقاز کې د مسلمانانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته قانونن جواز ورکړی دی. نو دا دغه ملل متحده ګټې دي، دا د ملل متحده دښمني د مسلمانانو سره. په آخره کې او خاتمه کې ظواهري فتوا لګولې ده. وباختصار هي منظمة لا تتحاكم لشرع الله وتدعو للإباحية والردة وتسب الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم وتعادي المسلمين. لأن خلاصة داس ذكر كريدا، أول ملغور ملتون سازمان في شريعة ماني بريك لنكي، دويم ملغور ملتون منشور ردة وفحشات دعوة وبلنة وركي، دريم ملغور ملتون إسلام ونبي عليه الصلاة والسلام تكنزل كي، سلورم ملګری ملتونه مسلمانانو سره دښمنی کوي. او دغه رنګه مخکې دا خبره کړې وه چې دا ملل متحد د مسلمانانو عقایدو تغیرولو او بربادولو او خرابولو په پار باندې منځته راغلی دی. وهذا يدل على ان منظمه الامم المتحده ليست منظمه للتعاون الدولي بل منظمه انشاها اكابر المجرمين ليغيروا بها عقائد سائر البشر وخاصه المسلمين. همدغه شان ملګري ملتونه چې رسمیت چاته ورکوي خپله دښمني ورسره ختموي، نو اول پې خپل قانون مني، په کفر او فحشا باندې به ورسره موافقت کوي، د هغې نه وروسته به تا ته رسمیت درکول کیږي. ويستدرج المسلمين لها بأنكم إذا أردتم ألا تكونوا في عداء مع العالم وإذا أردتم أن يعترف العالم بكم وتكونوا على قدم المساواة مع غيركم فلا بد أن تنضموا للأمم المتحدة. ولكي تنضموا للأمم المتحدة فعليكم أن توقعوا على ميثاقها وقراراتها، أي توافقوا على ما فيها من كفر وإباحية، ثم يضغطون عليهم لينفذوا ما فيها ويخضعوا لمفاسدها. وصدق الله العظيم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نوست زواهري بفتوى باندي تطالبان دغا سازمان غريتوب أخلي نضي حكم سشو. اول دا چې طالبان په شریعت باندې پریکړه نه کوي، دویم دا طالبان فحشا او ردت ته دعوت ورکوي، بلنه ورکوي، دریم دا چې طالبان اسلام او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کنزل کول روا ګڼي، څلورم مسلمانانو سره دا طالبان دښمني کوي او دا روا ګڼي، پنځم په خپل نبی علیه السلام او اسلام باندې غیرت نه کوي، شپږم د مسلمانانو عقاید تغیرولو کې کومک کوي، مرسته کوي، امداد کوي د کفارو، او هم د دې کفارو سره په کفر او فحشا باندې موافقت کوي. نو ځکه طالبان کفار دي، مرتد دي، د اسلام نه وتلي خلق دي، د ظواهري په فتوی سره، ځکه هغه وایي کنه فكيف يرضى مسلم يعظم شريعته وينهى عن الفاحشه والرده ويغار لدينه ونبيه صلى الله عليه وسلم ويناصر اخوانه المسلمين، كيف يرضى ان ينضم لها؟ الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اغه مسلمان چې د شریعت تعظیم کوي، د فحشا او د ردت او د مرتد کېدلو نه نه کوي، خپل دین او نبی علی سلام باندې غیرت کوي او د خپل مسلمانانو ورونو کومک کوي، نه دا به څنګه راضی شي چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي؟ نو محترم ورونو، طالبانو دغه ټول کفریات او نواقض منلي دي او دې سره سړی د اسلام نه خارجېږي، ځکه طالبان وایي چې موږ ټول شرایط پوره کړي دي. خکاره خدا وای کنه چې اساسي دو شرطونه دي، یو پټول ملک باندې واک او کنټرول، او دویم ولسی ملاتړ. چې دغه دو شرطونه وجود ته راغلل، نو موږ ته د ملګرو ملتونو له خوا نه رسمیت راکړل شي. خو حقیقت کې څه دي؟ حقیقت کې هغه څه دي چې موږ تاسو ته بیان کړو. تا د طالبانو خپل اقرار دی چې موږ ټول شرطونه پوره کړي دي، چې ډېر زر به د نړۍ افغانستان حکومت په رسمیت پیژني. یو دوی هغه موږ ټول هغه شرایط برابر کړي دي چې دوی غوښتل، اشته چې دوی غوښتل. ما میگم که رسمیت شناختن کدام شاخ نداره. همین رسمیت است که ما با هر کس و با هر جای با هر مملکتی که میرم الحمدلله استقبال ما مثل رسمی واری، مجالس داریم، تعلقات داریم، روز به روز سفارتخانه ها به کابل می آید و سپرای ما و دیپلماتای ما به دیگه کشورها میره و تعامل با جهان الحمدلله مثبت است، رسمی است. کیدہ سی په دابل دغه باندې ورته وګورو تقریبا د پردې شاته ملګرو ملتونو او ټولو نړیوالو د افغانستان اوسنۍ حکومت منلی دی تقریبا. تاس خبری آژانس د دوحې خبرو افغان حکومت د نړیوال ټولنې له خورا رسمیت پیژندلو ته ورنږدې کړ. دغه خبرې د افغان حکومت بیان ذبیح الله مجاهد یوې خبری ناستې ته کړي. نوموړي زیاته کړې چې دوی د نړیوال رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوي شرایط پوره کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به په رسمیت وپیژندل شي. چې د رسمیت پیژندلو مسله دا به دغسې وي لکه د کابل د افغانستان د ولایتونو سقوط. د یوې هفتې په جریان کې به دغه ټوله دنیا دا اعلان وکړي چې موږ د افغانستان موجوده حکومت په رسمیت باندې پیژنو او کفار هم لګیا دی دوی ته زمینه سازي کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د روسیې هیواد ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې د روسیې فارمټ ګډونوال هیوادونه د نوي افغان حکومت د پرسمیت پیژندلو باندې غور او کار کوي. ضمیر کابلوف ویلي د ملګرو ملتونو په شمول د روسیې فارمټ نږدې ټولو ګډونوالو پر دې هوکړه کړې چې د اسلامي امارت حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې غور او کار وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنرۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې له اسلامي امارت سره تعامل وکړي. د قندهار والي هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیاسي مرستیال سره لیدنه کړې ده. هغې ورته ډاډ ورکړی دی او د قندهار والي ورته سوالونه کوي چې موږ ته رسمیت ولې نه راکوئ، اخر وجه څه ده، علت څه دی؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سیاسي مرستیالي په دې لیدنه کې وویل چې ملګري ملتونه د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او ډېر ژر به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په خاص ډول په سویل لویدیځه حوزه کې خپلې بشري مرستې له اړمنو کورنیو سره پیل کړي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو په راز کې مشرانو د امنیت شورا په غونډه کې له 129 هیوادونو څخه وغوښتل تر څو افغانان یوازې پرې نه ږدي. وروسته کندهار والی په دې لیدنه کې وویل د افغانستان اسلامي امارت ټولو نړیوالو اصولو ته ژمن دی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد خلاف نه کارول کیږي. کوم دغه چې د حکومت یا د نظام دی لږ وخت کې هغه ټوله برابر دی. تاسو په دې رسمیت په بحث کې څه وکړه او تاسو کوم همکاري وکړه؟ تاسو په خام نتیجه د اوسن دادی ودی وزارت ټول در معلوم دی نو دی افغانانو یا یو لس کړی دی چې تاسو په نت پر رسمیت د خلکو نه پیژنې کوم غرض لري؟ یو لږ دنیا د امریکا خبره ته ګوره دغه چیشتي مطلب چیشتي موږ به نه پوهیږو. نو ځکه زواهرین په دې باندې د کفر فتوا ورکړه چې فکیف یرضا مسلم، مسلمان څنګه راضی شي په دې خبره باندې؟ نو طالبان خامخا په دې عمل سره او په دې کړنو سره د اسلام نه وتلي دي او مرتدین دي. اے مسلمانانو ورونو، وګورئ دا د طالبانو د خپل کور گواهی وه چې څوک رسمیت غواړي د هغه عقیده دا ده لا اله الا الملل المتحده، قانون پریکړه نظام دا به چا ته راجی کیږي؟ دا به ملل متحده ته او ملګرو ملتونو ته راجی کیږي. من هذه الادله يتبين ان كل دوله تنضم للامم المتحده هي مقره وراضيه بميثاقها وملتزمه بقوانينها وبكل التعهدات الوارده فيها. او زمنگو ده اسلام او مسلمانانو دعوه دادا لا اله الا الله، قانون نظام واکو پریکړه دا بس صرف او صرف در رب العالمین چلیږي. همدا علتو چې امریکا شل کال مخکې افغانستان اشغال کو چې طالبانو ټول نړیوال قوانین او ملګرو ملتونو منشوري نه منو. مولا محمد عمر جنجال په افغانستان کې پوسامه را نه غي. امریکایانو امارت اسلامی ته پیشنهاد وکړه چې ستا نظام او امارت د دنیا د اصولو د بین المللي قانون سره جوړ نه دی. که ته خپل حکومت په دې اصولو برا چې کله طالبان ورته تسلیمی ورکړه او د ملګرو ملتونو ټول قوانین په ځان باندې ومنل، نو ځکه د یوې طرحې د مخې طالبانو ته اوس رسمیت ورکول کیږي. نو اے مسلمانانو، اوس څوک مسلمان دی او څوک مرتد دی؟ دا انصاف په تاسو شو. د چا نصرت او د چا عداوت په کار دی؟ د چا ولایت او د چا څخه براءت لازم دی؟ آیا د اسلامي خلافت مجاهدینو سره چې د الله رب العالمین نظام قائموي، او کنه طالبانو سره چې دی د کفر غلامي قبول کړه، دی د محمد رسول الله علیه السلام بیزتی قبول کړه، دی د الله عز وجل قانون باندې د ملګرو ملتونو منشور غوره کړ، او اخر کې طالب جنگیالیو ته او خصوصا ظواهری او داغه اتباعو ته دا خبرې کوو چې ګوري د رسمیت کفر خو اظهر من الشمس دی، تاسو خپل په دې باندې اقرار وکړه، نو اوس ولې د طالبانو د بیعت دا ولرئ؟ آیا دغه کفر بواح نه وروسته هم تاسو د یو مرتد شخص په بیعت کې پاتې کېدل غواړئ؟ آیا دا ارتداد متجاهلانه نه دی؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نو اے د تنظیمونو جنگیالیو، اے د القاعدې اتباعو او د القاعدې غړو، د ابو طالب په شان د خیر نه ځان مه محرومووئ. داسې خو هغه ته معلومات و چې نبی علیه السلام دین دا تر ټولو غوره دین دی. ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. رازي ده خلافات دروازي در تخلاص دي، سمو چه كلي دي أغبا در تمعاف كلو، رب العالمين پا دربار كي توبو باسي، أو ده خليفة المسلمين الشيخ أبو إبراهيم الحاشمي حفظه الله كاروان سر يوزي شي. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اطوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان، خالفت اقوال الشيوخ فانتم خالفتم من جاء بالقران. خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان، خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان، خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن.